لله وكفر ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Leo tutaanza katika kitabu kidogo cha Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, kitabu Mukhtasar, ni kifupi. Sheikh ibn Baz, Allah mrehemu, alichagua masuala mbalimbali katika kitabu hiki, masuala ambayo yanawahusu jamii ya watu. Hakuandika kitabu chake kwa ajili ya watu maalum au kwa ajili ya baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wakija kwake, la, bali ameandika kitabu hichi kwa ajili ya jamii ya watu. Bimaana kitabu kinaitwa Ad-Durusul Muhimma, darasa zilizo muhimu, li'ammati al-umma, kwa ajili ya jamii wa umma. Amma ni wale watu ambao hawajishughulishi sana na swala la kusoma. Asilimia kubwa mtu katika shughuli zake katika maisha yake, amepata nafasi baada al-asr au baada ya sala ya maghrib, sikiliza maneno mawili matatu. Hawa wanaitwa ammatul umma, mtu ambaye asilimia kubwa katika nyakati zake, katika harakati za kimaisha. Nafikiri na hiyo sifa inafanana na hali zetu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu asilimia kubwa walikuwa mbele yangu, kila mmoja ana majukumu yake na ana shughuli zake na ana harakati zake. Amepata nafasi baada ya salatu al-maghrib kusanyika hapa kwa ajili ya kusoma kitabu hiki. Kitabu ni kizuri sana, kitabu adhim, wala hakuna ndani yake maelezo mengi sana, wala hakuna ndani yake lugha ngumu, wala ni maneno yanahesabika katika kila peji, maneno machache sana, lakini kila neno ndani yake ahkam mbalimbali na masuala mbalimbali katika masuala ya dini. Sasa Muislamu anatakiwa ajifunze dini yake na asiridhike kwa yale ambayo anayaona kwa watu. Mimi namuona mwalimu wangu anasali kadha, namuona shekhu wangu anafanya kadha, basi nitafanya kama anavyofanya yeye. La, lazima ufahamu dini yako. Sheikh wako, mwalimu wako kimuuliza, kwa nini unafanya jambo fulani ndani ya ibada, atakujibu kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitufundisha kadha, na ushahidi wa hili jambo katika sehemu fulani. Kwa nini unafanya kadha? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alituamrisha tufanye kadha, angalau katika baadhi ya masuala ambayo ni muhimu sana kwako. Lakini swala la kusoma ni jambo la msingi, ni muhimu kusoma dini yako. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ufanye biashara, uendelee shughuli zako, endelea katika maisha yako, kuanzia baada al-fajr mpaka jua linazama. Tayeb, mwekee Mola wako angalau muda mdogo, baada al-maghrib mpaka isha, lillahi subhanahu wa ta'ala, uende Allah jalla wa ala, kwa kukaa kwako katika sehemu ya ibada, usikiliza maneno yake na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukapata mawili matatu katika kujifunza dini yako, ikawa ni sababu wewe katika kupata baraka katika nafsi yako, katika nyumba yako, katika riziki zako, katika riziki yako, katika harakati zako zote, maisha yako yote kwa ujumla, kwa ajili ya dakika 45 baada maghrib mpaka isha, ukajilazimisha lillahi, kwa ajili ya Mola wako subhanahu wa ta'ala, wallahi utapata kheri kubwa, kheri ya dunia na kheri ya akhira. Lengo tu, nia tu, ya lazima uwe una nia nzuri kwamba mimi nafanya ili swala kwa ajili ya Mola wangu. Wenda inaweza ikawa hii majlis, hii sehemu ni sababu ya wewe kupata radhi za Mola wako, inaweza ikawa ni sababu wewe kwa mbali na matatizo mengi ambayo usingekaa katika hii sehemu ungekutana nayo. Wallahi ndugu zangu katika imani, katika vikao kama hivi kuna vitu vingi ambavyo ulikuwa hujavisikia utavisikia. Kuna vitu vingi ambavyo ulikuwa hujaviona utaviona. Kwa nini? Kwa sababu katika maneno ya Allah tabarak wa taala kuna baraka kubwa, na katika maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuna khairi kubwa. Ndio maana sisi tumekusanyika hapa. Sijakaa mimi hapa kwa ajili ya huyo au kwa ajili ya huyo, kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo Allah usije ukaja siku ya kiyama ukasema Allah walikuwa wanakaa watu msikitini wanamtaja Allah, wanasoma hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wanajifunza dini yao, lakini mimi nilikuwa sikai, mimi nilikuwa natoka naenda kujishughulisha kwa vitu ambavyo havina manufaa kwangu. Laiti mingi mimi ningekuwa pamoja nao, faafuza fauzan adhima. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale ambayo yana khairi kwetu sisi katika uhai wetu na katika akhira yetu. Innahu samiu qaribu mujibu du'a. Nilisema kitabu chenyewe ni kidogo, ikimekuja katika masuala mbalimbali. Tunzi Allah mrehemu amegusa swala la aqida, itikadi, kwa sababu ni msingi wako katika uhai wako, na itikadi yako, kuifahamu itikadi ni dhamani, ni dhamani ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipoteza itikadi yako umepoteza Uislamu wako. Itikadi yako ni msingi, ni rasilimali. Ukipoteza itikadi yako umepoteza dini yako. Lugha nyepesi kile kaligusa swala la aqida, na vile vile kagusa mambo mbalimbali katika fikhi, katika ibadat, katika baadhi ya muamala na baadhi ya adabu. Mwisho wa kitabu Allah atuongoze kufikishe na atufahamishe katika dini yake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, anasema mtunzi Allah mrehemu, بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة وتنقليزي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين شكراني زوتي أنا استعيكي الله مولا ولمهم غوتي والعاقبة نمش مهمة للمتقين لكواجيل وشمون الله تجيالي يتوين ينقولي مواو العاقبة مش وخيري مش مهمة للمتقين كواجيل وشمون. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نا أمين صلي الله تميواك نا أمين سلم والصلاة والسلام إمتاج وهافق وسباب الله سبحانه وتعالى لتوامري جسيسي تمتكيم تميواك صلى الله عليه وسلم صالة نا سلام لكثيمة إن الله وملائكته يصلون حكيك الله نا ملائكة واكي ونمصلي تمي محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا ايهم يؤمنين صلوا تكيني صلاه صليني جو yake عليه جو yake وسلموا نبي نبي متكيني سلام. طيب مين معنى الصلاه؟ الصلاه وتوسيفي كمومبيا متومي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء الله امرهمنا كشمرهم الله سبحانه وتعالى Allah ampandishe daraja kashampandisha daraja. Kwa hiyo nini maana ya dua yetu? Maana ya dua yetu ni nafasi katika kumtukuza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kumtukuza katika mipaka ya sheria, kwa sababu unamwombea rehema haliakuwa tayari yeye ni mtu wa kwanza katika rehema ya Allah. Unamwombea Allah subhanahu wa ta'ala ampandishe daraja haliakuwa tayari ni mtu wa kwanza anaingia peponi yeye sallallahu alaihi wasallam. طيب مين ما عليك كمومبيا دعاء يكوندلهزا هي عباده كوتو سيسي كمومبيا دعاء متوم محمد صلى الله عليه وسلم لبلبيله ني ني كودهريشا وتكوفو نا نافاسي يا متوم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هي ني معنى يا صاله متوكو كوتو سيسي جو يا متوم محمد معناه الدعاء والسلام عليه كمومبيا دعاء لبلبيله كمتكوزا نا كمتاجا كوا تاجي مزوري او تاجي مزوري نا الصلاه عليه من الله بصلاه يا الله وسب الله نسمع ان الله وملائكته يصلون الله هي من ينمصليه انا مصليه لي معناه yake انا متاجي كو مزوري mbele ya viumbe walikuwa bora almalaika. Ndio maana alimsifu katika Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adhim, anamtaja kwamba wewe una khuluqa nzuri, una tabia njema, una sifa nzuri. Muhammad kadha, Muhammad kadha, Muhammad. Hivyo sala shukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na sala ya malaika juu yake kadhalika ni dua. Addu'a mwombea dua na kumtaja vile vile kwa wewe. Salatu wassalam, assalam kadhalika mwombea Allah subhanahu wa ta'ala amsalimishe na Allah subhanahu wa ta'ala akashamsalimishe. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi, juu ya mja wake. Ishara anaashiria hapa ya kwamba Muhammad ni mja, hana nafasi yote katika utukufu wa Allah, wala hana nafasi yote katika ibada, wala hastahiki kuabudiwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mja kama sisi. Sisi si waja, yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni vile vile ni mja. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, anasema la tutruni, msichupe mipaka katika kunisifu mimi, kama adrati nasara Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, kama walikuchupa mipaka manasara Isa mtoto wa Maryam. Innama ana abdun, hakika mimi ni mja. Faqulu, basi semeni abdullahi wa rasuluhu, ni mja wa Allah na mtume wake. Sasa tukisema abduhu, maana yake ni mja wake. Ukisikia mja, usije ukampandisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika daraja ya rububia, katika ufalme wa Allah, katika uumbaji wake, katika uendeshaji wake. Hapana, hana nafasi yote katika hili. Wala usije ukampandisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika daraja ya uluhia, hana nafasi yote katika ibada, wala hastahiki kuabudiwa sallallahu alaihi wasallam. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anachukia, hapendi wala hakubali, na atakuja kusimama siku ya kiyama dhidi ya wale ambao wanampandisha katika daraja ya Allah au wanampa sifa za uungu kabisa, hakubali alaihi salatu wassalam. Na vile vile haitaki kumpa katika majina ya Allah wala sifa za Allah, kwa maana anabaki yeye ni abdun wa rasulu. Hizi sifa mbili ni haki yake na daraja yake, ukizidisha umempandisha. Kumpandisha haitakiwi, ukishusha zaidi ya hivi umemdhulumu haki yake. Na hizi ncha mbili zote hazitakiwi katika dini yetu, na ndio maana dini yetu ni dini ya katikati. Haitakiwi kuvuka kutupa mipaka, wala haitakiwi ulegeza kamba mpaka ukatoka nje ya njia iliyokuwa sawa. Qala abduhu wa rasuluhu, mja wake na mtume wake, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kwa hiyo wale ambao wanaitakidi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajua ghaibu, wamepatia wamekosea, wamepatia wamekosea, wamekosea, kwa sababu hakuna anayejua ghaibu illa Allah. Sasa ukimpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa ya kujua ilmu al-ghaibi, tayari umempandisha katika nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali, na hata yeye mwenyewe hakubali. Sasa ukisikiliza haya maelezo utajua ile hali waliofikia Waislamu wengi, wanaitakidi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna kinachofanyika katika ulimwengu isipokuwa yeye anajua, anakijua na anakifahamu kabla hakijatokea. Wako Waislamu wanaitakidi itikadi hiyo, bila shaka hao wametoka nje ya uhalisia na uzuri wa Uislamu. Naam. Qala nabiyuna, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala wa ala alihi, nabiyuna ni nabi wetu, rasul ni rasul wetu. Nini maana yake rasul? Ni mtu ambaye alichaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala alichaguliwa na akapewa ujumbe kwa ajili ya kufikisha. Rasul ni aliyechaguliwa na Allah jalla wa ala kuwa ni mjumbe, alafu akapewa ujumbe kwa ajili ya kufikisha. Nini maana ya nabii? Ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake, fadhila yake na rehema yake akamchagua kuwa nabii na akampa utaratibu ambao atautumia yeye katika nafsi yake na familia yake na watu wake. Huyu ni nabii. Akiamrishwa kufikisha ujumbe kwa watu fulani, kwa kijiji fulani, kwa mji fulani, kwa kaum fulani, huyu ni rasuli. Lakini ujumbe ambao unamhusu yeye, nafsi yake, familia yake, huyu ni nabii. Kwa hiyo kila mjumbe rasul ni nabii, na wala sio kila nabii rasul. Limeleka qala wa ala alihi. Alihi ni nani hao? Yani sala na salam zimshukie yeye na vile vile alihi. Alihi ni nani? Imekuja tafsiri mbalimbali juu ya alihi. Kuna waliosema alihi ni alu aqil, al ali, al abbas, na kumbuki la nne. Hao wote wanaingia katika alihi pamoja na wake zake, lakini kauli ilikuwa sahihi. Alihi ni kila anayemfuata katika wafuasi wake anaingia katika ali. Hii ni kauli iliyokuwa sahihi katika ikhtilaf. Na ambao wamesema alihi ni wale ndugu zake, alu aqil, alu ali, alu abbas, almuhim uko kama nne hivi, ndio wanasema hizi ndo al ambazo zinahusika na kauli yake alihi. Lakini sahih wafuasi wake katika umma wake ndio ali. Kwa hiyo wewe ukiwa unamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atakayekuja baada yako anasema wa ala Muhammadin wa alihi, wewe unaweza kaingia katika alihi ukiwa wewe umesimama katika mwenendo wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa ashabihi, sahaba wake, sahaba zake. Ni nani sahaba? Je, sisi ni masahaba? La. Je, wale ambao waliishi naye, wakapigana naye, wakakutana naye katika baadhi ya nyakati, walimuudhi katika baadhi ya nyakati, waliongea naye maongezi ya kawaida na wakafa aliyekuwa Uislamu, ni masahaba? La. Ni wale ambao walikutana naye kabla ya Uislamu, ni makafa, ni masahaba? La. As-sahabi, sahaba ni yule ambaye alimwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na akakutana naye katika uhai wake na akafa hali ya kuwa yeye yuko katika hii imani. Alikutana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na akamwamini na akafa juu ya imani, hata kama amekutana naye mara moja hivi tukaimwona tu, na hali ya kuwa yeye anamwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kisha akaenda zake karudi kwao huko na akafariki kuondoka duniani, na hali ya kuwa ni mwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mara moja, huyo anaitwa sahaba. Tayeb, ni yule ambaye aliishi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini alikuwa anatamani kukutana naye, alimwandikia barua, labda amemtumia salamu, anataka kumfuata, anataka kuja kukutana naye, hakuweza mpaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akaondoka duniani, na hali ya kuwa hajakutana naye anaitwa sahaba? La, haitwi sahaba. Tayeb, anaitwa nani? Anaitwa muhadram. Anaitwa muhadram. Muhadram istilah fulani, isamiat kwa lugha fulani inatumika katika wakati wao juu ya mtu ambaye aliishi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwamini, lakini hakuweza kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sahabi, nafikiri imeeleweka. Hata kama ni mara moja, hata kama atakuwa amiritadi, amiritadi kisha baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akarudi tena katika Uislamu kwa kauli ilikuwa sahihi. Yaani kuna mtu mmoja alislimu na akaenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasalimiana naye, mimi ashhadu an la ilaha illa Allah na ninashuhudia kwamba wewe ni mjumbe wa Allah na mtume wake, nimeingia katika Uislamu, alafu akarudi au akaishi naye. Baadaye alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam akaritaji, kisha akarudi tena katika Uislamu. Akirudi katika Uislamu tena, kuna ikhtilafu baina ya wanachuoni, lakini kauli iliyokuwa sahihi yenye nguvu, huyu ni sahabi. Kwa nini? Sio amerudi katika haki, sio ametubu, amefanya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarim na mwenye huruma, biidhnillahi anarudi katika sahaba na wale kwa pamoja na wale waliosuhubiana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala ajma'in, wote. Na hii ndio itikadi ya ahlu sunna wal jamaa wote, wa sunni wote wanawatakia masahaba sala na salam. Tekeleza amri ya Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu, moja, alayhi wa sallimu sala na salam, sala na salam. Akimsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam bila ya kumtakia salam haipendezi, ni makruh. Anasema Imam an-Nawawi ni makruh. Al-Hafidh Ibn Hajar anasema la, ya Imam an-Nawawi, labda mara moja tu akighafilika amla tamu, lakini akiendelea ni kawaida yake, utamaduni wake, sallallahu ala rasulillah. Alafu anasema Allahumma salli wa sallim, hataji salam, anataja sala peke yake. Hiyo huyu ndio katika makruh, lakini mara moja hivyo. Almuhim, Muislamu anatekeleza kauli ya Allah na kusanya baina hizi vitu viwili, sala na salamu. Wanawatakia hao sala na salamu mtume wa sallam na maswahaba. Lakini wale ambao wanawachukia maswahaba, wanawakufurisha maswahaba, wanawalani maswahaba, billahi, billahi alaikum, siku ya kiyama atakaposimama mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwatetea hao maswahaba, watasema nini hao ambao walikuwa wakiwalani maswahaba? Vile vile wale ambao wanawalani masahaba, wanawakufurisha masahaba, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama atasimamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, watetee masahaba, watasema nini? Shahid, ni hatari kubwa sana kutaja makosa ya masahaba, kutaja aibu za masahaba, kutaja mapungufu ya masahaba, ni dhambi na haitakiwi. Sisi hatusemi kwamba wao wamelindwa na makosa, wao ni kama malaika, wao ni wanadamu. Kuna ana alitokea kwa kikosa fulani, alitokea kwa jambo fulani, lakini katika ujumla wao, mkusanyiko wao, hao wote radhiallahu anhum, Allah ametaja ndani ya Qur'an katika sehemu mbali mbali mbali, radhiallahu anhum, Allah amewaridhia, waradhu anhu, wao wamemridhika na Allah. Muhammadun rasulullah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad ni mjumbe wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja naye. Sasa angalia, wanatajwa ndani ya Qur'an na Allah anawasifu ndani ya Qur'an, alafu unakuja wewe unamlani fulani, unamtukana fulani, unamsema fulani, tayari mola wao kashasema radhiallahu anhum, kwa maana yale makosa yao yote yamefutwa, wameshasamehewa makosa yao kwa kusuhubiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe umeacha nafsi yako, mapungufu yako, udhaifu yako, unaendelea kuwataja masahaba, unaendelea kutaja makosa ya masahaba, hata kama baadhi yao wamekosea. Hii ndio kazi yako wewe, angalia mapungufu yako na udhaifu wako. Hao mtetezi wao siku ya kiyama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe je siku ya kiyama? Bila shaka ni hatari kubwa sana. Allah tuongoze. Qala amma ba'd, amma ba'd aliyotangulia, فهذه الفواقع في جواب أما. هذه كلمات موجزة. أنا سيما هاي منونيو يليو تاجوا يليو أنديقوا كتك كتابو تشيتو نموجزة منينو مفوبي لكتابو مختصر كتابو كيلوغو منينو ياكي مفوبي مچاتي في بياني كتك وبينيفو وبعض ما يجب بعض يمامو أمبايو ينفاسوا أن يعرفه العام يجولكان يفهميك جميع أمة جميع واقع عن دين الإسلام وسيالة أو kutokana na dini ya Kiislamu. Samaituha, asema kitabu changu hiki nimekiita ad-durusul muhimma, darasa zilizo muhimu li ammatil umma, kwa jamii ya umma. Wa as'alu Allah an yanfa'a biha al-muslimin, anasema mtunzi Allah mrehemu, ninamuomba Allah anufaishe biha, kwa haya maneno anakusema sema kalimati, adhamir biha yanarudi kwa yale kalimati, yale maneno. Anasema ninamuomba Allah anufaishe kwa haya maneno yaliyoandikwa hapa kwa kitabu changu hichi, almuslimina, waislamu wote wanufaike na kitabu changu. Wa an yataqabbalaha minni, na ikubali kitabu changu kwangu mimi, innahu jawadu, hakika yeye ni mkirimu sana, mkarimu sana. Karim, jawad, yani ni kikomo cha ukarimu kinaitwa jawad, au ni sifa ya ukarimu wa hali ya juu. Kwa hiyo ametaja kwanza ukarimu wa hali ya juu, kisha kasema ukarimu. Karim ni katika sura au namna ya kusisitiza Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahullah. طيب قال رحمه الله انا سمع الله ابراهيم الدروس المهمه لعامه الامه دراسه زلزو مهمه في جميع الامه. الدرس الاول صوم الاقوانزا سوره الفاتحه وقصار السور سوره الفاتحه لا زل سوره ndogo ndogo. طيب مين معنى هذه هاي ميلز سوره الفاتحه ايه متنفي ولا معنيش نيني. Anasema suratul Fatiha inatakiwa kwa mtu ambaye ameshughulishwa na mambo ya maisha na majukumu yake na familia yake na harakati zake za kimaisha, hana fursa ya kusoma, hana fursa, basi angalau jitahidi kujifunza vizuri suratul Fatiha. Makusudio yake ni hivi. Nini maana yake bismillahir rahmanir rahim? Sisi tunasema bismillah ni sehemu katika al-Fatiha. Ah? Bismillahir rahmanir rahim ni aya katika sura al-Fatiha. Nini maana yake bismillah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nini maana yake alhamdulillahi rabbil alamin? Ar-Rahmanir rahim, Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu, nini maana yake? وإياك نستعين، نين مالك اهدنا الصراط، نين مالك اهدنا، مالك الصراط، مالك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لنال هاو، ولنمش ون الله سبحانه وتعالى، غير المغضوب، لنال المغضوب عليهم، والضالين، لنال الضالين. أنا كوبيا، لمهم مسانك وأخويوي، ويفهمه سورة الفاتحة، وسباب ونسيم ونوتشوني، elimu zote za Qur'an zinapatikana katika suratul Fatiha. Na elimu zote za suratul Fatiha zinapatikana katika aya moja ndani ya al-Fatiha, qawlu Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hii aya kana kwamba imekusanya elimu zote. Sababu iyyaka na'budu, tunakuabudu wewe peke yako, wa iyyaka nasta'in, na tunakutaka wewe msaada peke yako. Sasa ukiangalia uchambuzi wa haya maneno mawili inaweza kukusanya dini yote, kwa sababu ukija katika swala na'budu maana yake ibada. Ibada ni nini? Ni dini yote ya Kiislamu. Sasa ukitaka kuchukua kutafsiri maana ya dini, ukitaka kutafsiri maana ya ad-din, dini nguzo tatu, ha, thalath maratib, al-islam والإحسان والإسلام والإيمان والإحسان. هاي وكتاب تفسير الإسلام، ما معنى الإسلام؟ فقه ماليز الإسلام ونقول تفسير معنى الإيمان. قوز الإسلام، قوز إيمان، وكماليز ونقول تفسير الإحسان. سنة دينيوتي. نمانا دينيوتي يفسنيك لك إياك نعبد وإياك نستعين. نمون بالله تفتيش كتك عبادة. Na vile vile katika kumtegemea yeye peke yake. Sasa anakuambia basi angalau kujifunza hii sura suratul Fatiha ukuelewa maana yake, kwa sababu hizi sura zinasomwa kila siku mara ngapi mstari? Nani anajibu mara ngapi inasomwa hii sura? Aba Khalil, kwa siku mara ngapi? 17 mara 17 kwa siku. Hapa bado hujahesabu qiyamul layli, hujahesabu dhuha, hujahesabu kama kuna sala ya kuomba mvua, sala ya kupatwa jua na mwezi, na vile vile tahiyatul masjid, na vile vile sala ya wudhu, na vile vile almuhim suratul Fatiha, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la salata, hana sala liman lam yaqra, wa yule ambaye hatasoma Fatihatul Kitab, na amesema ummul kitab. Kuna riwaya hana sala, kuna riwaya sala yake ni hidaj, hidaj, hidaj, yani sala yake haijakamilika, sala yake haijakamilika. Sasa angalia umuhimu wa suratul Fatiha, alafu angalia nafasi ya suratul Fatiha kwako wewe. Je, wewe uko vipi na suratul Fatiha? Na hiyo sura imekaa kwako vipi katika kusoma, katika kutamka, katika kuelewa maana yake? Bali al-insanu ala nafsihi basira. Qala wa qisaru as-suwari, na zile sura ndogo ndogo, sura ndogo ndogo siku ngapi? Anasema Sheikh, wama amkana min qisari suwar, na kile kiasi ambacho atakiweza yeye katika zile sura ndogo. Min surati zalzala, kuanzia surati idha zulzilat ila surati nasi, mpaka surati nasi. Ajaribu kusoma kuanzia surati idha zulzilat mpaka surati qul a'udhu bi rabbin nas. Sura ngapi? Sura 16. Idha zulzilat, alafu al-adiyat, al-qari'ah, alhaakum at-takaafur, hapa nne. Thumma alhaakum at-takaafur wal-'asr, na'am al-'asr, al-humaza, al-fil, quraish, al-kawthar, hapa kumi. Al-ma'un, al-kawthar, kumi. Alafu al-kafirun, النصر، المثل، الإخلاص، الفلق، قل أعوذ برب الناس. سورة من الستة. هذه سورة أنا تمز لم تشم تكوزي فادي. سورة شاسة. يريب كوزي فات ما أنا ياكي. وجوة تفسير ذاكي. زيتا كسيدية كتقيام الليل. زيتا كسيدية ونفصالي. لكن مسلم كما مسلم ونيجية كتك. صال الله أكبر. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. مين معنى؟ أي والله مهني أي توجي مهني من ديزي مسلم ونفيك بيلي الله سبحانه وتعالى ونصوم قل هو الله أحد الله الصمد. مين معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مين معنى كفوا؟ مين ما صورة دوغو ينبعي سيسي صوتي tunaisoma daima, na hakuna sidhani kama kuna muislamu mwenye kujitambua katika muislamu wake aifadhi hii sura. Qul a'udhu bi rabbil falaq, nini maana yake falaq? Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin, nini maana yake ghasiq? Idha waqab, nini maana yake idha waqab? Wa min sharri an-naffathat, nini maana yake an-naffathat? Fil 'uqad, nasudia nini fil 'uqad? Wa min sharri hasidin idha hasad, ni mfano mdogo ili kila mmoja katika sisi ajue kwamba yeye yuko wapi na dini yake. Hapa hatujaenda mbali sana, hizi sura za mwanzo katika Qur'an wewe unazifanya na unazijua. Lini umejaribu kuchukua tafsiri ya Al-Farisi ukapitia hizi sura mara moja, mbili, tatu, ukajaribu kurudia kariri zile tafsiri mpaka zikikaa kichwani, ukawa unaposali unajua Allah akisema alhaakum at-takaafur hatta zurtumul maqabir, mpaka mwisho wake anakusudia nini? Au alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, mpaka mwisho wake unajua. Sheikh anakuambia basi zitatosha hizi sura kulingana na hali yako na mazingira yako, na biidhnillah Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe katika mingine, kwa sababu mpaka hapo umefanya jitihada kubwa. Sura 16 kila mmoja azipate. Wallahi ndugu zangu katika imani, yani yeye ameyatunga kitabu hicho ni kwa ajili ya utekelezaji wa hivi vitu ambavyo vimetajwa, si kwa ajili ya sisi tunapita suratul fatiha, sura ya al-fatiha na sura 10 au sura 16, sura 16 ila zulzila mpaka mwisho, la darasa la pili, darasa la pili nguzo za Uislamu, la. Kwa hiyo hapa tunasimama alafu tunashika kila sura al-fatiha alafu zile sura zingine mpaka zimalize kutaudhu birabbin nas. Ukimaliza tunaingia katika somo la pili. Sheikh alikuwa anakusudia hivi. Au sio? Alikuwa anakusudia hivyo, kila sura ishikwe, kila sura alafu ishughulikiwe vizuri. Watu wajue tafsiri yake, wajue maana yake, wajue sura tukaa vizuri, kitaa vizuri katika kichwa chako, katika moyo wako, na umehifadhi, naendelea. Lakini Allah tusamehe. Ala min surati, kwanzia surati Zalzala, kwanzia ila zulzilat, ila surati Nasi, faka surat kul a'udhu bi rabbin nas. Talqila. Ameanza kwa njia ya kwanza, yani unamsikiliza mwalimu akiitamka ile sura, hizi sura zote 16. Talqina, anailakinisha mwalimu, anaitamka, anasoma, anasoma zile sura vizuri, mara moja itajika, mara mbili, mara nne, mara tano, kulingana na hali za wanafunzi, hali za wale waliohudhuria, mpaka wote hizi sura zikae vizuri kwao katika kusikiliza. Alafu anaingia katika jambo la pili, qala wa tashihan lilqiraati, anaanza kusikiliza moja baada ya mwingine baada ya mwingine. Haya, soma wewe, akisoma hapa umekosea, anamweka sawa, anamrekebisha katika hii sehemu, anamweka sawa, hii makhraj, hii herufi haijatoka vizuri hapa, mitamka ra aliyokuwa inatakiwa ataje l hapa, ametamka al katika sehemu ya ila, ameweka ara hapa, hakuitamka ain vizuri, ametamka a, hakuitamka a, na katika sehemu ya a akaitamka a, katika sehemu ya kha ametamka a. Hakikishe kwamba wale walio mbele yake wote wameitamka vizuri, wamesoma vizuri. Inaitwa tasihan, kusahihisha usomaji wao wa katika qiraa, katika viravi yao. Akishamaliza anakuja katika jambo la tatu, watahfidhan, anaanza kuhifadhisha hizi sura 16. Wewe Abu Yusra soma, amepiga sura 16, unakuja kwa ustadhi, sura 16 amesoma vizuri, usomaji, usomaji wakifadhi vizuri, anaanza kusherehesha, washarha lima yajibu fahmuhu, na kusherehesha yale ambayo yanahitajika kwao, yanapaswa kwao yajulikane, yafahamike. Baada ya hapo wanakuja katika darasa la pili, inshallah bidhillah, katika wiki kesho naendelea katika darasa la pili.